Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına, o sinsi vesvesecinin şeytanın şerrinden, ki o, insanların göğüslerine hep vesvese verir. Gerek cinlerden olsun, gerek insanlardan,